sözüm yeter. Herkes kendine döner, ettiğini biçer, kalbine hesabı öder. Her şeyi bir bir unut, sana ait ne varsa durma. Artık nereye gidersen git, bana ait kalbindeki imza. Her şeyi bir bir unut, sana ait ne varsa durma. Artık nereye gidersen git, bana ait kalbindeki imza. Yeah.